กิจการบทที่14ที่เมืองอิโคนิยุมเปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวเช่นเคยกล่าวสั่งสอนยังจับใจจนพวกยิวและพวกกรีกจำนวนมากเชื่อถือแต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงพวกต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องฉะนั้นท่านทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานประกาศด้วยใจกล้าหาญเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วยมือของท่านทั้งสองแต่ชาวเมืองนั้นแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกอัครทูตเมื่อพวกต่างชาติและพวกยิวร่วมกับพวกผู้ปกครองบ้านเมืองคิดจะทำร้ายและเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัสท่านทั้งสองทราบแล้วจึงหนีไปที่แคว้นลิคาโอเนียไปยังเมืองลิสตราเมืองเดอร์บีและชนบทรอบๆและประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดและยังไม่เคยเดินเลยคนนั้นนั่งฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงจ้องดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอที่จะได้รับการรักษาโรคจึงร้องสั่งด้วยเสียงดังว่า จงลุกขึ้นยืนตรง คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นและเดินไปเมื่อฝูงชนเห็นสิ่งที่เปาโลทำจึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่า พวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้ว เขาทั้งหลายจึงเรียกบารนาบัสว่าพระสุดและเรียกเปาโลว่าพระเหอเนตเพราะเปาโลเป็นคนพูดผู้โรหิตประจำรูปพระสุดซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองจูงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองเพื่อถวายเครื่องบูชาร่วมกับฝูงชนแต่เมื่ออัครทูตบารนาบัสกับเปาโลได้ยินอย่างนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนวิ่งเข้าไปท่ามกลางฝูงชนร้องว่า ท่านทั้งหลายทำไมจึงทำเช่นนี้เราก็เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายและมาประกาศข่าวประเสริฐให้ท่านหันกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลรวมทั้งสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นในยุคก่อนๆพระองค์ทรงยอมให้ประชาชาติต่างๆประพฤติตามทางของพวกเขาแต่พระองค์ไม่ได้ทรงขาดพยานในเรื่องคุณความดีคือทรงให้ฝนตกจากฟ้าและทรงให้เกิดผลตามฤดูทรงให้พวกท่านอิ่มเอมด้วยอาหารและความชื่นบานในจิตใจ แม้จะกล่าวคำเหล่านั้นแล้วอัครทูตก็ยังห้ามฝูงชนในการถวายเครื่องสักการะบูชาแก่ท่านทั้งสองได้ยากแต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอคและเมืองอิโคนิยุมเมื่อชักชวนฝูงชนได้แล้วพวกเขาก็เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วแต่พวกสาวกล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นท่านจึงไปยังเมืองเดอร์บีกับบารนาบัสท่านทั้งสองประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและนำคนจำนวนมากมาเป็นสาวกแล้วจึงกลับไปยังเมืองลิสตราเมืองอิโคนิยุมและเมืองอันทิโอคท่านทั้งสองทำให้บรรดาสาวกมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นและหนุนใจพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อโดยกล่าวว่าเราจะต้องทนความยากลำบากหลายอย่างในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเมื่อท่านทั้งสองแต่งตั้งพวกผู้ปกครองในคริสตจักรแต่ละแห่งแล้วก็อธิษฐานและถืออดอาหารเพื่อมอบพวกเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาเชื่อถือนั้นท่านทั้งสองจึงได้ข้ามแคว้นปิซิเดียมายังแคว้นปัมฟิเลียเมื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเปอร์กาแล้วจึงลงไปยังเมืองอัทธาลียาแล้วโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอคคือเมืองที่มอบท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าให้ทำงานซึ่งก็ได้ทำสำเร็จแล้วนั้นเมื่อมาถึงท่านทั้งสองก็เรียกประชุมคริสตจักรและเล่าให้ฟังถึงมหากิจทั้งปวงซึ่งพระเจ้าทรงทำร่วมกับท่านทั้งสองและเล่าถึงการที่พระองค์ทรงเปิดประตูความเชื่อแก่พวกต่างชาติแล้วท่านทั้งสองก็อยู่ที่นั่นกับพวกสาวกเป็นเวลานาน